يشكو ما به من الأبرار ويبصر دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الغار ويعلم خفي الضمائر ومكنون الأسرار صفاته كذاته والمشبهة كفار نقر بما وصف به نفسه على ما جاء في القرآن والأخبار أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار أحمده سبحانه على المسار والمضار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المتفرد بالخلق والتدبير وربك يخلق ما يشاء ويختار وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أفضل الأنبياء الأطهار صلى الله عليه وعلى أبي بكر رفيقه في الغار وعلى عمر قامع الكفار وعلى عثمان شهيد الدار وعلى علي القائم بالأسحار وعلى آله وأصحابه خصوصا المهاجرين والأنصار وسلم تسليما. Katika darsa iliyopita tulishia kwenye al-qismu sabi' na leo tutaanza al-qismu sadis, leo tutaanza al-qismu sabi' kumalizia ile majlisi ya saba kisha tutaendelea na majlisi ya nane. Al-qismu sabi' fungu la saba aina katika wale mafungu ya watu aliyesema kwamba ni mafungu kumi ya watu katika hukumu za saum. Mtu wa aina ya saba ni almaridhu alladhi yurja buru maradhihi, ni mgonjwa ambaye hutarajiwa kupona maradhi yake. Tulisoma kuhusu mgonjwa ambaye hatarajiwi kupona. Sasa leo tunasoma hukumu ya mtu ambaye ana maradhi ambayo yanatarajiwa kupona. Walahu thalathu halat, na yeye ana hali tatu. Ihdaha, moja yao katika hizo tatu, alla yashuqqa alayhi sawmu wala yadhurruhu, ni kutokuwa ngumu juu yake sawmu. Sawmu sio ngumu juu yake wala haimdhuru, ni mgonjwa anatarajiwa kupona na sawmu sio ngumu kwake na wala haimdhuru. Kweli yaumwa, lakini kufunga kwake sio tabu wala hakumletei madhara. Nini hukumu yake? Fayajibu alayhi sawm, utampasa juu yake kufunga. Li'annahu laysa lahu udhrun yubihu alfitra, li'annahu, kwa sababu yeye laysa lahu udhrun, hana yeye udhuru ambao yubihu alfitra, unamhalalishia kufungua. Hii ni hali ya kwanza ya mgonjwa ambaye ana maradhi anatarajiwa kupona. Athaniyatu ayashuqqa alayhi sawmu wala yadhurruhu, hali ya pili ni kuwa ngumu juu yake sawmu lakini pia haimdhuru. Sawmu ni ngumu juu yake, akifunga anataabika sana lakini hadhuriki. Fayuftiru, huyo atafungua. Liqaulihi ta'ala wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra, kwa sababu ya kauli yake ta'ala, na yoyote atakayekuwa mgonjwa au yuko safarini basi na afungue na atalipa katika siku nyingine. Afungue, atakuja kulipa siku nyingine. Wa yukrahu lahu sawmu ma al-mashaqqa, na ni makruhu kwake yeye kufunga pamoja na ugumu, pamoja na tabu. Afunga huko anataabika kweli kweli. Li'annahu khurujun an rukhsati llahi ta'ala, kwa sababu kufanya hivyo ni kutoka nje ya ile ruhusa ya Allah hali ya kuwa umetukuka. Wa ta'dhibun li nafsihi, na ni kuadhibu nafsi yake. Wa fil hadith inna Allah yuhibbu an tu'ta rukhasuhu, na imekuja katika hadithi kwamba hakika Allah anapenda kuendewa ruhusa zake, anapenda kuona watu wanachukua zile ruhusa wanazifanyia kazi. Kama yakrahu an tu'ta ma'siyatu, kama anavyochukia watu kuyaendea maasi yake. Allah anachukia watu kumuasi yeye, basi hivyo hivyo anapenda Allah kwenye ruhusa watu waitekeleze. رواه أحمد وابن حبان وابن خزيمة في صحيحيهما. ومبكي حديثي من أحمد ابن حبان ابن خزيمة كذلك صحيح زاو صحيح ابن حبان صحيح ابن خزيمة. وفي سنده شيء من الاضطراد لكن له شواهد من الحديث وأصول الشريعة. كذلك نسمى الثالثة حالية تاتو أن يضره الصوم نكم ذروا يصوم وكفونك نظريك كنا مذارة ينمبات كسبب مراذي اليوناي وكفونك أنا يندلي أكومية لا نظريك. فيجب عليه الفطر ولا يجوز له الصوم kutapasa juu yake kufungua, lazima afungue, na wala haitajuzu kwake yeye kufunga. Liqaulihi ta'ala, kwa ajili ya kauli yake Allah aliyekuwa mitukuka, wala taqtulu anfusakum, wala msiziue nafsi zenu. Inna Allah kana bikum rahima, hakika Allah amekuwa kwenu nyinyi ni mwenye kuwahurumia, mwenye huruma. Wa qaulihi wala tulqu bi aydikum ila tahluka, wala msiingize mikono yenu kwenye maangamivu, kwa maana msiingize wenyewe kwenye maangamivu. Walikauli nabii sallallahu alayhi wasallam, na kwa kauli ya mtume sallallahu alayhi wasallam pale aliposema inna linafsika alayka haqqan, hakika ina nafsi yako juu yako haki, nafsi yako nayo pia ina haki, watakiwa uiangalie. Rawahu al-Bukhari. Wa min haqqiha alla yadhurraha, na miongoni mwa haki za hiyo nafsi ni kutokuidhuru. Maa wujudi rukhsati Allahi subhana, pamoja na kupatikana rukhsa ya Allah subhana, rukhsa tayari ipo. Wewe ukifunga kutokana na vidonda vyako vya tumbo vilivyokuwa vimekuathiri sana, utadhurika zaidi, usifunge, fungua. Hiyo ni rukhsa, sio ucha Mungu kusema kwamba sitakuwa lazima nifunge mimi, itakuwaje watu wafunga mimi sifungi. La, fungua kama ikiwa inakuletea madhara. Kama saumu inakuletea madhara, fungua. Dini ya Uislamu imejengwa juu ya wepesi. Walikaulihi sallallahu alayhi wasallam, la darara wala dhirar, la darara wala dhirar, hapana kudhuru wala kudhuriana, hakuna kutiana madhara. Yani haifai mtu kudhuru, kujidhuru yeye, wala haifai kudhuriana mwenzake, kulipiza madhara yani. أخرجه ابن ماجه والحاكم. قال النووي أمسيما الإمام النووي كتك أربعين وله طرق يقوي بعضها بعضا نحلثه إلى نجي نينجي أمباز بعضياك سنتينجوه بعض نينجين. وإذا حدث له المرض في أثناء رمضان نأتكبزوك كوكي مراذي كتكتي رمضان هكو مغنجو مراذي يمزوك كتكتي رمضان وهو صائم na hali ya kuwa yeye ni mwenye kufunga. Washaka alayhi itmamuhu, na kukawa kugumu kwake yeye kuitimiza hiyo somo, hawezi kutimiza kipande kilichobakia cha masaa mawili au matatu au matano, hawezi kuhimili kutimiza. Jaza lahul fitr, utajuzu kwake yeye kufungua. Liwujudi limubihi lilfitr, kwa kupatikana chenye kuhalalisha kufungua. Maradhi yamezuka mchana, magumu kabisa, na ni ngumu kwake kuendelea kufunga, fungua kwa sababu kumepatikana chenye kuhalalisha kufungua. Wa idha bari'a fi nahari ramadhana wa huwa muftirun, na atakapopona katika mchana wa Ramadhani, na hali ya kuwa ni mwenye kufungua, hakufunga lakini kapona, sasa kaona kupata nashat na afya imerudi, lam yusihha an yasuma dhalika al-yawma, haitasihi kwake kuifunga siku hiyo kwa sababu ameanza akiwa muftir. لأنه كان مفطرا, kwa sababu alikuwa ni mwenye kufungua. Fi awwal an-nahar, katika mwanzo wa mchana. والصوم الواجب لا يصح الا من طلوع الفجر, na somo ya wajibu haitasihi isipokuwa kutokea kuchomoza alfajiri. Walakin hal yalzamuhu an yumsika baqiyata yawmi, je kutamlazimu yeye kujizuia kipindi wakati uliobakia katika siku yake kwa sababu amepata afya basi ajizuie. Fihi khilafun baina alulamai sabaka dhikru, kuna khilafu baina ya wanawachuoni, kuna ndani yake makindano, kuna ndani yake khilafu baina ya wanawachuoni. Sabaka dhikruhu fil musafir, makindano ambayo yametangulia kutajwa kwake katika hukumu ya msafir idha qadima muftira, atakapofika atakapowasili hali ya kuwa mwenye kufungua. Tushaeleza kule mtu amekuja kutoka safari akawa amefungua akafika mjini kwake katikati ya mchana, je, atafungua au yanataendelea kula au atajizuia? Hukumu tumetaja. Sasa sijui kama mtakuwa mmekumbuka au mmesahau. Hebu angalieni vitabu vyenu. Wa idha thabata bitibbi anna sawma yajlibu almarada, na itakapothibiti kidaktari kwa mujibu wa ripoti ya daktari anna sawma yajlibu almarada, kwamba kufunga kuna kutamletea maradhi au yuakhiru burahu au kutachelewesha kupona kwake, kwamba huyu akifunga ataleta maradhi au atachelewa kupona nayo maradhi, maradhi haya atachelewa kupona. Jaza lahu alfitru, kutajuzu kwake yeye kufungua, muhafadhatan ala sihhatihi, kwa ajili ya kuilinda au kwa ajili ya kuichunga afya yake, kwa ajili ya kuhifadhi afya yake, wattiqaan lilmarad, na kwa ajili ya kujikinga na maradhi. Fa in kana yurja zawalu hadha alhadar, na kukiwa kuna tarajiwa kuondoka tahadhari hii au zuio hili, katazo hili, intadhara hatta yazul, atangojea mpaka liondoke, thumma yaqdi ma aftara, kisha atalipa alichokifungua. Mtu amepewa ripoti na daktari kwamba kutokana na hali yako utapata maradhi wewe, usifunge au utachelewa kupona. Daktari mwaminifu kabisa tena bingwa, kwa ajili ya kuichunga afya yake, basi asifunge, afungue. Na kama ikiwa tahadhari hiyo aliyopewa na katazo hilo lililopewa kuna inatarajiwa kuondoka, kwamba sio kwa miaka yote, basi ni kwa kipindi fulani, atangojea mpaka hali ile itakapomuondokea, kisha atalipa yale ambayo yamemfutu zile siku alizofungua. Wa in kana la yurja zawalu, na ikiwa alhadhar ilikatazo lile halitarajiwi kuondoka kwake, fa hukmuhu hukmu alqism alkhamis, hukumu yake ni hukumu ya fungu la tano. Akasaidia hapo kwamba yuftiru wa yut'imu an kulli yawmin miskina, huyu atafungua na atalisha badali ya kila siku atalisha maskini, kwa sababu hatarajiwi kupona. Allahumma waffiqna lil'amali bima yuridik wajannibna asbaba sakhatika wa ma'asik waghfir lana wa liwalidina wa lijami'il muslimin birahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kwa hiyo hapo ilikuwa ni ukamilifu wa majlisi ya saba. Sasa majlisi thamin fi baqiyati aqsami an-nasi fi siyami wa ahkami al-qada'i, kuhusu waliobakia, yaliobakia katika mafungu ya watu kuhusu hukumu za saumu na hukumu za kulipa. Katika zile kumi zimebaki ngapi? Tatu, ya nane na ya tisa na ya kumi. Tukasoma hii himdi, alhamdulillahi alwahidi alazim, sifa njema zote ni stahiki ya Allah aliye mmoja ni aliye mpweke, iko peke yake yani, alazimi aliye mkubwa, aljabbar aliye jabbar, mwenye nguvu, mwenye kutakabbar, alqadiri mwenye uwezo, alqawiyi mwenye nguvu, alqahari mwenye kuwateza nguvu waja, almutaali an tudrikahu alkhawatir, aliyetukuka kuepukana na kudirikiwa yeye na fikra, walabisar na macho, kwa maana kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hakuna fikra inaweza kumdiriki ikamfahamu, kwa kaa ukatafakari huyu Allah atakuwa ikoje dhati yake, ukaweza kutasawar ukafikiria mpaka ukapata kwamba ah, kumbe yuko hivi fikra yako haiwezi kufikia hapo, wala huwezi kumuona, kwa sababu la tudrikuhu alabsar wa huwa yudriku alabsar, Allah subhanahu wa ta'ala. Wa wasama kulla makhluqin, amemweka alama kila kiumbe, bisimati liftiqari, kwa alama ya ufakiri, alama ya uhitaji, kila kiumbe ni muhitaji. Ya ayuha nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwa alghaniyyu alhamid, enyi watu nyinyi ni wahitaji kwa Allah. Hakuna mtu anaweza kusema kwamba mimi sihitaji, kwa nilivyoruzukiwa mimi sihitaji mimi. Unahitajia na Allah akiondosha rahma yake kwako wewe, tarfata aini, hapo hapo waangamia. Tunahitajia msaada na rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo sisi tuko katika hali iftiqar, ufakiri, yani kuhitajia kwake subhana. Wa adhara athara kudratihi, na Allah akadhihirisha athari za uwezo wake, akawa amedhihirisha athari za uwezo wake, bitasrifi llaili wan nahari, kwa kugeuza geuza usiku na mchana, ikawa akapishana mara mchana mara usiku, mara mchana mara usiku, hivyo hivyo. Hii yote ni alama ya uwezo wake subhana. Yasma'u anina almudnifi, Allah subhanahu wa ta'ala anasikia kulalamika kwa mwenye maradhi makubwa, almaradhu almaridhu almudnif, maradhi yale yaliyotopea kabisa, anasikia kule kunung'unika kwake, yashku ma bihi, akiwa analalamikia yale aliyonayo yaliyo kwake, min aladrari, katika madhara anasikia vile vile, ukiguna vile walia au wagugumia kwa maradhi ulionayo. Wayubsiru dabiba namlati saudai, na anaona kutambaa, anaona kutambaa kwa sisimizi mweusi, fi lailati dhalmai, katika usiku wa giza, ala alghar, juu ya pango, sisimizi mweusi. Sasa vile anapotambaa, anapokwenda katika usiku wa giza, tena ndani ya pango, anamuona yule anakwenda. Fa ya'lamu khafiyya dhamair, na anajua yaliyojificha katika nyoyo, wa maknuna al-asrar, na yaliyojificha katika siri vile vile, ya'lamu sirra wa akhfa. Sifatuhu kadhatihi, sifa zake Allah ni kama dhati yake, sifa zake ni kama dhati yake, zinalingana na yeye subhanahu wa ta'ala, sifa zinalingana na dhati yake. Walmushabihatu kuffaru, na wenye kumfananisha Allah ni makufaru, wenye kumfananisha Allah na viumbe, hao ni makufaru. Akasema Allah anavyosikia, kusikia kwa Allah kama anavyosikia sisi tu, anavyojua ni kama sisi tu, yeye ni kama sisi tu, akamfananisha Allah na viumbe. Zikitajwa sifa zake, basi akazifananisha na sifa za viumbe vya Allah, huyo atakuwa amekufuru. Man shabbaha Allah bi khalqihi faqad kafar. Nukiru bima wasafa bihi nafsa, tunakiri na kuna tunathibitisha, tunayakiri yale aliyoyasifia kwa nafsi yake. Yeye amejisifu kwa sifa nyingi tu, warabbuka alghafuru dhurrahma, sifa amejisifu dhurrahma. Kwa hiyo amejisifu kwa sifa nyingi ndani ya Qur'an na katika sunna, sisi tunakiri kwa vile alivyojisifu nafsi yake, ala ma jaa fil Qur'ani wal akhbar, juu yale aliyokuja katika Qur'ani na hadithi, tunaamini hivyo, na huo ndio msingi madhubuti. Sasa anasema, akataja aya, afaman assasa bunyanahu ala taqwa min Allah wa ridwan, hivi yule ambaye ameliasisi jengo lake juu ya taqwa Allah, juu ya kumuogopa, juu ya taqwa itokayo kwa Allah na radhi zitokazo kwake Allah, khairun, huyo ndiye mbora, amman, au ni yule ambaye assasa bunyanahu, ameliasisi jengo lake, ala shafa jurufin har, juu ya ukingo wa shimo lenye kuporomoka. Wewe umejenga nyumba yako katika ukingo wa jishimo ambalo litaporomoka wakati wote, ni sawa na yule aliyejenga nyumba yake katika msingi madhubuti? Hayo yalingani sawa. Ahmaduhu subhana, kunataka kusema kwamba wale ambao wamesimama katika misingi sahihi ya kitabu na sunna na fahamu salafi salih katika masala ya asma wa sifat na mingineyo, wamesimama, wameasisi msingi wao, msingi wa jengo lao juu ya taqwa min Allah wa ridwan, na msingi wao ni madhubuti. Na wale walikuwa na misingi tofauti na hiyo, wameasisi katika sehemu mbovu, ardhi mbovu, wataangamia hao. Ahmaduhu subhanahu ala almasari wal madari, ninamhimidi yeye Allah subhanahu wa ta'ala juu ya yenye kufurahisha na juu ya yenye kudhuru, katika nyakati zote ninamhimidi Allah. Alladhina yunfiquna fis sarai wad dharra, pia katika watu waliokusifiwa nitakaopata pepo, ambao hutoa wao katika hali ya furaha na hali ya madhara, uchache wa mali wakati wa ugumu, wao hutoa tu, hawaangalii vipindi wala waangalii misimu. Kwa hiyo sisi tunamhimidi yeye subhana katika hali zote hizo, juu ya yenye kufurahisha na juu ya yenye kudhuru. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu, na ninashuhudia kwamba hapana mwenye kuabudiwa, hapana mola mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, hali ya kuwa peke yake, la sharika lahu, hana mshirika, almutafarridu bilkhalqi wattajbir, aliyepwekeka kwa kuumba na kuendesha mambo, yeye ndiye anayeendesha, yudabbiru al-amra yufassilu al-ayat, Allah yeye ndiye anayeendesha na kuyapangilia mambo. Wa rabbuka yakhluqu ma yashau, na mula wako anakiumba anachokitaka, wa yakhtaru, na anakichagua anachokitaka akakifadhilisha. Wa ashhadu anna muhammadan abiduhu wa rasuluhu, lana shuhudia kwamba Muhammad mja wake ni mja wake na ni mtume wake, afdalu al-anbiya al-athhar, aliye bora zaidi katika mitume walio taharifu. Kwamba hiyo ndio sifa lazima ya mitume, wao ni wataharifu. Sallallahu alayhi wa ala Abi Bakr, swala za Allah msalie juu yake na juu ya Abi Bakr, rafiqihi fil ghar, ambaye ni rafiki yake katika pango, wa ala Umar qami'il kufar, na swala zimshukie Umar mwenye kuwakemea au mwenye kuwavunja makafiri, wa ala Uthman shahidi dar, na swala zimfikie Uthman aliyeuawa shahidi katika nyumba yake, wa ala Ali, na zimshukie Ali swala hizo vile vile, alqaim bil ashar, mwenye kusimama katika nyakati za usiku kwa ajili ya ibada, wa ala alihi wa ashabi, na swala ziwashukie jamaa zake mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake, hususan almuhajirin wal ansar, hasa hasa wale muhajirin, wahamiaji waliohamia Madina, na ansar waliomtetea mtume sallallahu alaihi wasallam na kuitetea dini ya Allah. Wasallim wa sallama taslima. Ikhwani, enyi ndugu zangu, qaddamna alkalama an sab'ati aqsam, tumeyatanguliza maneno, tumekwisha yatanguliza maneno kuhusu mafungu saba, min aqsamin nasi, miongoni mwa mafungu ya watu, fi siyami, katika somu, wa hadhihi baqiyatul aqsam, na haya yalibaki, haya ni yaliyobakia katika mafungu. Alqismu thamin, qismu ya nane, fungu la nane, alhaidhu, ni mwanamke mwenye hedhi, fayahrumu alaiha siyam, ni haramu juu yake kufunga, wala yasihu minha, na wala haisihi saumu kwake, liqauli nabii sallallahu alayhi wa sallam fi nisa'i, kwa kauli ya mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam, kwa kauli ya mtume sallallahu alayhi wa sallam kuhusu wanawake, ma raaitu minna qisati aqlin wa dinin, sijawahi kumuona, sijawahi kuwaona wenye kupunguza, wenye upungufu wa akili na dini, sijawahi kuona wenye upungufu wa akili na dini, adhhaba lilubbi rajuli alhazim, wenye kuondosha akili ya mtu mwenye msimamo madhubuti, min ihda kunna, kuliko nyinyi wanawake. Mwanamke ana upungufu katika fitra yake, katika maumbile yake, ana upungufu katika dini yake, kwa maana akili ya mwanamke, akili za wanawake zinazidiwa na akili za wanaume. Sawa, hii ni kwa jumla, jinsi rajul afdalu min jinsi an-nisa, kwa maana jinsi ya wanaume, jinsi ya wanaume ina ni bora zaidi kuliko jinsi ya wanawake. Walaysa dhakaru kal untha, Allah ndiye anasema, sawa, katika Qur'ani Ali Imran, hakuwa mwanamume ni sawa na mwanamke, kwa ni tofauti, kwa wao wana upungufu fulani katika akili, lakini hili ni kwa ujumla, bali kuna wanawake wana akili nyingi zaidi. Tukiangalia afradi sasa, kuna wanawake wana akili nyingi zaidi kushinda wanaume, kuna wanawake wana dini zaidi kushinda wanaume, tukienda kwa mmoja mmoja, lakini kwa jinsi hawa na hawa, hawa ni bora kuliko hawa, wanaume ni bora kuliko wanawake. Lakini pamoja na kwamba wamepewa sifa hiyo ya upungufu wa akili na dini, lakini wana uwezo wa kumteka mwanamume akili yake, ukawa kupale ndani kwako kama zizeta hivi. Mwanamke ndio anafanya kila kitu, maamuzi yote ni ya mwanamke. Nyumba nyingi ziko namna hiyo za watu wasiokuwa na dini, wanawake ndio wametawala katika nyumba zao, wao ndio wenye maamuzi. Hana mume au baba hana maamuzi juu ya watoto, mama watoto sijui kuna kwa wache bwana watoto, labda kazungumza tu wajistiri wavae hijabu, watakia nini bwana, mama yao hataki watoto basi wakasoma, tutasoma hapa hapa, mama Hata ukimuuliza yeye mbona watoto wako hivyo? Mama hataki bwana. Amjisikia watu wengine. Yaani watoto wake sio kwamba labda ni watoto wa kufikizia labda mume mwingine ah watoto wake mwenyewe. Lakini ukimuuliza jambo kwambia mama au bwana. Shetani kweli kweli ifanya mtukano huko nje. Lakini hana uwezo kusema neno mbele yake. Kwa hiyo kuna wanaume wamezidiwa na wake zao. Kuzidiwa kubaya kabisa. Kwa hiyo asema sijawahi kuona watu wenye upungufu wa akili na dini ambao wanaweza kuondosha akili za mwanamume. Min ihda kunna kuliko nyinyi wanawake. Maneno ya kisawa sawa. Lakini pia wanaweza kuondosha akili ya mwanamume kwa uzuri tu. Ikawa wewe huko umepata majanga makubwa barabarani huko au kwenye shughuli zako, ukifika pale anakusaulisha kwa maneno mawili matatu tu. Ukasahau dhiki yote ile. Ukajiona wewe ndio mfalme na kule umeonewa tayari. Ingine umekuja walia lakini yeye akakuliwaza ukajiona kama wewe ndio mfalme. Hakuna anayekuweza. Tayari ashakuondoshe ile ham na gham. Adhhaba lilubbi ar-rajuli al-hazin min ihdakum. Kwa hiyo huko kwa uzuri na kwa ubaya. Kulna wakasema wanawake wama nukusanu akilina wa dinina, ni upi wa upungufu wa akili zetu na dini zetu ya Rasulullah? Mbona tuko sawa tu sisi? Kuna baadhi ya watu wanatafsiri vibaya kwamba ina kusatu akili kwa maana wana vichaa. Si kweli kwamba sijaona watu wenye vichaa kama wanawake. Si tafsiri ya sawa sawa. Ni upungufu ukilinganisha na jinsi hii na kwa jinsi hii. Lakini pingine wewe mume ukazidiwa maarifa na mke wako kiakili, hasa anakuzidi akili za kusoma, akili za kupangilia mambo, ikawa wewe huko tu ukafanya usifanye hivyo. Hivyo taharibu. Watu hawaishi namna hiyo bwana, wanaishi hivi hivi. Akakuelekeza, akakusomesha mke wako. Inawezekana akakupa muongozo na ukakusaidia wewe ukaonekana ni mtu kweli kweli una busara. Au kama ni mtu muovu kwa ile akili yake mbaya akakuharibu wewe mke wako. Kwa hiyo si tuzungumza jinsi na jinsi, tuzungumzie afrad. Haya. Wakauliza ni upi upungufu wa akili zetu na dini yetu ewe mtume wa Allah? Qal alaysa shahadatu almar'ati mithla nisfi shahadati ar-rajul? Je, haukuwa ushahidi wa mwanamke ni nusu ya ushahidi wa mwanamme? Kwa maana kwamba katika masala ya biashara na miamala, watu wakitaka kuleta mashahidi, basi illam yakuna rajulaini farajulun wa mra'atan mimman tardawna min ash-shuhada. Kama hakuna wanaume wawili, basi patikane mwanamume mmoja na wanawake wawili, kwa sababu antadhilla ihdahuma fatudhakkira ihdahuma al-ukhra. Kule upungufu uliokuwa na, lakini hili ni katika miamala. Tushatoa ufafanuzi kuhusiana na jambo hili. Katika miamala kama ya biashara, mikataba mbalimbali, mwanamke ndio anaweza kuwa shahidi, lakini ushahidi wa wanawake wawili ni sawa sawa na mwanamume mmoja. Ama katika mambo ya kunyonyesha na mambo ya hadhana, mambo ya nyumbani yale, mambo ya usra, mwanamke mmoja anatosheleza. Akisema tu mimi nimemnyonyesha mtu fulani au fulani kanyonya kwa mama fulani, ametosheleza, kwa sababu ni mambo yanayohusu wanawake. Wanayajua vizuri sana. Waweza kusahau hata mtoto wako alipozaliwa alikuwaje, na kimo mwanamke atakukumbusha. Watoto wote atakukumbusha. Huyu alipozaliwa ilikuwa hivi na hivi na hivi. Wewe ndio unakumbuka. Ah, kweli bwana. Alizaliwa mahali fulani ikatokea hivi na hivi na hivi na hivi. Wewe ushasahau, hujui yupi. Kwa wale walioa na watoto wanalijua hili. Huyu alipozaliwa alikuwa na shida hii. Wewe ushasahau. Na kimo mama yake anajua. Wanaume wanashindwa na wanawake katika upande huu. Kwa hiyo wao peke yao wanatosheleza ushahidi wao. Yule alinyonyeshwa na mama fulani, siku fulani alikuja mama fulani akamnyonyesha huyo. Imetosha hiyo. Utahuta ulizo wewe baba, eti kweli? Wewe unajua jambo kunyonyesha. Ushasahau kwa sababu ushaleta pempa, ushaleta nini, mambo yameisha basi. Mwenzako anakumbuka kila kitu. Kwa hiyo katika upande wa mambo hayo ya kunyonyesha, mambo ya hadhana, wanawake ndio mashahidi katika hilo, na ushahidi wa mwanamke mmoja unatosheleza. Ama katika mambo ya kadhfu, wanawake si mashahidi, mambo ya kutukana au mambo ya azina na mengineyo, wanawake si mashahidi. Kwa hiyo kija wanawake nane wote wakatoa ushahidi juu ya fulani, watapigwa viboko wote na ushahidi wao utakubaliwa. sio tukiwa na mume wanne, sasa wanakuja wanawake nane mathalan, hawakubali ushahidi wao, si mashahidi wao. Haya, kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akajenga hoja katika hilo, kwani haukuwa ushahidi wa mwanamke ni nusu ya ushahidi wa mwanamme? Kuna bala, wakasema wanawake ndivyo hivyo. Kwa nini ndio hivyo? Qala fadhalika nuqsanu aqliha, fadhalika nuqsanu aqliha, basi huo ndio upungufu wa akili zake. Alaysa idha hadhat lam tusalli wa lam tasum, kwani hakuwa mwanamke anapopata hedhi haswali wala hafungi? Anaweza kukaa wiki nzima haswali wala hafungi, ala tu. Hayo hivyo? Kulna bala, wakasema wanawake, kwa nini ndio hivyo ya Rasulullah? Qala fadhalika min nuqsani diniha, basi huo ndio upungufu wa dini yake. Muttafaqun alayhi. Kwa hiyo wanawake wana upungufu huo, wanapokuwa katika haidhi ni haramu juu yake kufunga, na akifunga saumu haitasihi. Walhaidhu damun tabi'iyun ya'tadu almar'ata fi ayyamin ma'luma, na haidhi ni damu ya kimaumbile ambayo ina mrudia rudia mwanamke katika masiku maalum. Ya'tadu kwa maana ya kwenda na kurudi, ile min al-haud, kwa inamzoea, inakwenda na kurudi katika siku maalum. Wa idha dhahara al-haidh minha, itakapodhihiri haidhi kwake, wa hiya sa'ima, na hali ya kuwa ni mwenye kufunga, walau qabla al-ghurubi bi lahdatin, yapokuwa kabla ya kuzama jua kwa kitambo kidogo, labda zimebaki dakika 5 tu jua lizame, hedhi akapata hedhi pale, batala saumu yaumiha, itabatilika saumu ya siku yake, ile funga siku ile, ile siku ile yote ibatilika, haisabiki. Walazimaha qadauhu, na kutamlazimu yeye kuilipa, ila yakuna saumuha tatawwa, isipokuwa ikiwa kufunga kwake ni kwa sunna, amefunga tu kwa ajili ya sunna, yeye amefunga siku ya Jumatatu au Alhamisi au ayyamul bidh, alafu ikamtokea basi hatalipa, au kafunga sita min Shawwal. Sawa, faqada'uhu tatawwu'un la wajib, kama ikiwa ni sunna basi kulipa kwake itakuwa ni kwa sunna na sio wajib. Wa idha tahurat min alhayd fi athna'i ramadhana, na atakapotaharika kutoka kwenye hedhi katikati ya Ramadhani, lam yusihha sawmuha baqiyat alyawm, haitasihi sawmu yake sehemu iliyobakia katika siku ile. Ametoharika mchana kama ni saa 5, saa 4, saa ngapi, saa 7 ndio ametoharika. Saumu yake ile hata sema kwamba naanza sasa kufunga, haitasihi. Limadha? Liwujudi ma yunafi siyam, kwa kupatikana kinachopinga, kinachopingana na saumu, fi haqiha, katika haki yake, fi awwal an-nahar, katika mwanzo wa mchana, kwa sababu kule mwanzo kulikuwa na kitu ambacho kinamzuia yeye asifunge, lakini ameshatoharika katika mchana. Wa hali yalzamu hal imsaku, je, kutamlazimu yeye kujizuia baqiyat al-yawmi, sehemu iliyobakia katika siku ile? Fihi khilafun baina al-ulama, kuna ndani yake makindano, kuna ndani yake ikhtilafu baina ya wanachuoni. Sabaka dhikruhu fil musafir idha qadima muftira, khilafu ambayo imetangulia kutajwa kwake kuhusu msafiri atakapofasili katika, akiwasili katika mji atakapokuwa amefungua. Kwa hiyo rejea hukumu ya msafiri. Kisha anasema idha tahurat fil layli min ramadhana, fi ramadhana, atakapotaharika katika wakati wa usiku katika mwezi wa Ramadhani, walau qabla alfajri bi lahdatin, japokuwa kabla ya alfajiri kwa kitambo kidogo, wajaba alaiha sawm, kutapasa juu yake kufunga, liannaha min ahli siyam, kwa sababu yeye ni katika watu wanaotakiwa kufunga, walaisa fiha ma yamna'uhu, na hana, hakuna kwake kile ambacho kitamzuia, kitamzuia na hiyo sawmu, fawajaba alaiha siyam, kwa itapasa juu yake kufunga, yeye ametoharika usiku, kwa hana kizuizi tena. Wayasihu sawmuha hina idhin, na itasihi sawmu yake kwa wakati huo, wa illa mtaktasil illa baada tului alfajir, hata kama hajaoga mpaka baada ya kuchomoza alfajiri, hata kama hajajitoharisha, lakini maadamu ametoharika kutoka kwenye haidhi, basi hata kama hajaoga mpaka alfajiri imeingia, ataruhusiwa kufunga. Kaljunubi, kama vile mwenye janaba, mtu anaweza kala na janaba lake katika wakati wa usiku, akiamka alfajiri ishaingia. Idha sama kaljunubi idha sama wa lam yaghtasil, kama mwenye janaba atakapofunga na hali ya kuwa hajaoga, illa baada tului alfajri, isipokuwa baada ya kuchomoza alfajiri, fa innahu yasihu sawmuhu, basi yeye itasihi somu yake, liqauli Aisha radhiyallahu anha, wa qauli Aisha radhiyallahu anha, kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yusbihu junuban min jima'in, alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam anapambaukiwa hali ya kuwa ni mwenye janaba kutokana au kwa sababu ya jima'i, ghaira ihtilamin, isiyokuwa si kwa kuota, si kwamba aliota, amefanya jima'i, thumma yasumu fi ramadhan, kisha anafunga katika mwezi wa Ramadhani, muttafaqun alayhi, kwa maana alfajiri inaingia yake na janaba. Wanufasa'u, na mwanamke mwenye hedhi, kalha, mwanamke mwenye nifasi, kalhaidhi, ni kama mwanamke mwenye hedhi, fi jamii ma taqaddama, katika yote yaliyotangulia, mwanamke aliyepatwa na damu ya nifasi, damu ya kuzaa, hukumu yake ni kama hukumu ya mwanamke mwenye hedhi, kama hivi tulivyosoma hapa, kwa yote yaliyotangulia. Wayajibu alayha alqada'u bi'adadi alayami allati, na kutapasa juu yake kulipa kwa idadi ya siku ambazo, fatatha, zimemfutu, zimempita, liqaulihi ta'ala, fa'iddatun min ayamin ukhar, basi afungue kisha atalipa katika masiku mingine au siku nyingine. Wasu'ilat Aisha radhiyallahu anha, na aliulizwa bibi Aisha radhiyallahu anha, ma balu alha'id taqdi as-sawma, ni ipi hali ya mwenye hedhi analipa saumu, wala taqdi as-sala, na halipi swala. Aliulizwa na mtu, mbona wanawake, mwanamke katika hedhi ambiwa alipi swala, lakini saumu halipi, alipe saumu lakini swala halipi, kwamba wewe uliacha kuswali siku tano hivi zilipe, kwa nini halipi lakini saumu anaambiwa lipa? Qalat, akasema bibi Aisha radhiyallahu anha, kana yusibuna dhalika, ilikuwa linatupata hilo, fanu'maru biqada'i as-sawmi, tukawa tunaamrishwa kulipa saumu, wala nu'maru biqada'i as-salah, na wala hatuamrishwi kulipa as-salah. Rawahu Muslim. Kwa masala ni tawqifia, hana rai, kwamba sasa mimi naona rai yangu kama vile anavyolipa saumu basi alipe na swala, hakuna rai, masala ni tawqifia, wala qiyasa ma'an nas, hakuna kiasi mbele pamoja na nasi, maadamu nasi iko, umirna bi qada'i sawmi walam tu'mar bi qada'i salah, amru tawqifi. Tutosha, tutosha, inshallah tuje kuendelea al-qism al-tasi' wal-qism al-ashir fi darasa ya kesho, tumalizia. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. الخامس اليوم يعني يوم الخامس من رمضان الأربعاء يوم الأربعاء الخامس من رمضان سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. لو يمكن ان يمزح. اه هي وليز. Tumesema juzi darasa hiyo au jana? Jana. Na atamjibu mzee, maana mshasoma kwa mashehe hapo sasa kwenye mlango huo. Lipi ilikuwa bora, afunge au afungue? Na atajibu. Tumesema jana tu kwenye darasa ya jana, nzuri kabisa. Na atajibu. Na, honda. Na? Bora ni kuwacha kufunga akali. Ndio usikie kama neno kama ehe, mwingine namshe hapo. Emsema wewe. Wewe nachagua sasa. Hata ukina machini unachagua wewe hapo hapo. Mjibu. Kwa nani tunakufunga jana? Eh. Kwa nani tunakufunga jana? Mwanamke tuliposema jana anapewa hiari, ehe. Kama sifa itakuwa ina mashaka pasi, basi anaweza anda akafuturu. Hivyo tu. Ehe, naona Maulid ameisha mkono, au sio? Haseme. Ndio useme tusikie. Wewe wasemaje? Kama kuna kuna wepesi kufunga, afunge. Kama kuna uzito. Sasa yako sawa sawa, wepesi na uzito. Utafanya ipi ile bora? Kufunga ndiyo bora. Kwenye yote mnampinga Sal Sabina. Jana kwepo, ndio maana minyana. Hiyo mambo elimu ndio kuminyana. Ushasoma. Kwa hiyo kama ikiwa yote yanalingana sawa, aliyokuwa bora ni kufunga. Kwa nini? Kwa sababu kuna uzito kuja kulipa. Kwanza kuna kufanya haraka katika kutekeleza taa, lakini pia ukifunga na watu kuna wepesi unapatikana kuliko ujiufunge peke yako, ulipe peke yako na uzito. Kwa hiyo kama safari ina ugumu kwa kufungua, labda umekuja au umepata pancha njiani, sasa tena uteremke, ufungue tairi, ufanye hivi, ufanye vile, dhiki dari, kula mahindi yako ya kuchoma, bora ufungue . Lakini umekuja moja kwa moja, uko ndani ya gari yako na kiyoyozi, funga ndio bora kwako, wepesi kabisa. Na ikiwa yote mawili yanalingana sawa, basi iliyo bora ni kufunga, kwa sababu utakuwa umetekeleza taa ile kwa haraka, lakini pia kwenye kulipa kuna uzito mwingine utakukabili. Naam, swali lingine la mwisho. Shehe Kitogo. Subiri basi, amani zile kule. Wamuulize wewe tena. Wewe unaje ukienda na gari yako ile Prado? Ina uzito? Uzito pesa. Nini? Kusu? Kusu mwezi wa Ramadhani, kusu wa dhana ya asubuhi. Ile iko nje ya darasa. Kwa adhini kusu, adhini. Tutoje tutoe maelezo inshallah. Jeidi, jambo zuri. Tutoje tutoe maelezo inshallah kuhusu masala ya waadhini. Hamalize swali la kule pili mzee. Kuna hadithi inasema unajua kwamba fungeni mpate afya. Hii haja si. Sumu utasiko. Kwenye dele bado. Mimi ni kimoja wa Ramadhani. Nisa kawaida ni nisipofunga na tumia vidonge vya sukari. Siku mbili sukari imepanda. Lakini mwezi wa Ramadhani ndio nikakaa siku 15 bila kutumia kidonge chochote. Na sukari iko nzuri. Na mimi siku za nyuma hadithi hii nilikuwa naiona. Na yamini huni. Kwa hadithi haikuthibiti, haina maana kwamba jambo katika kidaktari au kimtazamo mwingine inakuwa haliko hivyo. Kwa sababu sisi tunazungumza masuala ya chakula. Chakula tumezungumza jana hapa. Katika vitu vyenye leta madhara ni kula. Hayo mambo ya sukari, pressure, ile tunakula. Sasa kama watu ungekuwa wanaweza kujikisia katika mambo ya chakula, basi wasinge kula dawa. Lakini shida kubwa imekuja katika chakula vyetu. Sasa kama ndio hivyo, sukari inakuwa iko sawa, funga tu kila siku. Kula, funga. Usile, funga tu. Subhanakallahumma wa bihamdika.